Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 listopada, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przełomowy wyrok niemieckiego sądu dotyczący zwrotu o polskich obozach zagłady telewizja ZDF będzie musiała przeprosić. Jest nowe ugrupowanie na prawicy, swoją partię Porozumienie zaprezentował wicepremier Jarosław Gowin. To 11-latek poprzecinał rękawy przeciwpowodziowe w Elblągu, zajmie się nim sąd dla nieletnich. A wygrana w batalii z niemiecką telewizją ZDF musi ona przeprosić za określenie polskie obozy śmierci. To pierwsze takie postanowienie, które zapadło na terenie Niemiec. Wydał je sąd w Koblencji. Telewizję pozwał Karol Tendera, były więzień obozu w Auschwitz. Mecenas Lech Obara mówi, że decyzja sądu jest przełomowa i oznacza, że stacja ZDF będzie musiała wykonać wyrok sądu apelacyjnego w Krakowie, który nakazał jej umieścić przeprosiny. Nasze racje zwyciężyły. I tutaj bardzo ważne argumenty użył sąd w Koblencji. Otóż wskazał, że pan Karol Tendera, więzień Auschwitz, zasługuje na ochronę. Ochronę zasługuje jego godność, prawo dobrego imienia i to w przestrzeni światowej. Prawnik dodaje, że pierwszy sukces osiągnięto, ale batalii jeszcze nie wygrano, bo telewizja już wcześniej miała umieścić przeprosiny na swojej stronie internetowej. Zrobiła to, ale w jednej z zakładek także były bardzo mało widoczne. Postanowienie sądu otwiera też Polakom możliwość dochodzenia prawdy historycznej na terenie Niemiec na podstawie wyroków polskich sądów. Porozumienie to nazwa nowej partii Jarosława Gowina. Minister nauki i wicepremier wczoraj na Stadionie Narodowym zaprezentował swoje ugrupowanie. Dołączyli do niego działacze z chrześcijańskiego ruchu samorządowego, a także członkowie Stowarzyszenia Republikanie. Grupa samorządowców, m.in. prezydent Kalisza, trójka byłych współpracowników Janusza Korwin-Mikkego, przedstawiciele środowisk wolnościowych oraz były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas. Na konwencji miał być prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, ale jest chory. Wcześniej mówił, że z zadowoleniem przyjął inicjatywę powołania nowego ugrupowania przez Gowina. A teraz cukierek albo psikus. Złapano tego, który uszkodził rękawy przeciwpowodziowe w Elblągu. To niespełna 11-letni chłopiec. Grupa rówieśników chodziła pukając do mieszkań, zbierając słodycze w ramach tak zwanego święta Halloween. Gdy wracali już do domów, ten 11-letni chłopiec, najmłodszy z całej grupy, miał wyciągnąć kuchenny nóż i tym nożem dziurawić rozłożone wzdłuż rzeki Elbląg przeciwpowodziowe rękawy. Wyjaśniał Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Straty spowodowane przez 11-latka oszacowano na ponad 12 tysięcy złotych. Sprawa trafi do sądu dla nieletnich. Rękaw przeciwpowodziowy był rozłożony na bulwarze Zygmunta Augusta. Koncert Niepodległości i wręczenie nagród, żeby Polska była Polską, już wieczorem w Warszawie. Uroczysta gala ma być w Regent Warsaw Hotel. Organizuje ją na kilka dni przed rocznicą 11 listopada Towarzystwo Patriotyczne Jana Pietrzaka. W tym roku są trzy nazwiska, trzy nagrody. Jedna główna i dwie mniej główne, ale też ważne. Natomiast nie będę ich ujawniał ze zrozumiałych względów, bo dopiero na koncercie właśnie po to się robi koncert, żeby ogłosić, kto dostał nagrody Towarzystwa Patriotycznego na ten rok. Będą to naprawdę ludzie i wydarzenia i sprawy bardzo ważne. Podczas dzisiejszego koncertu będzie można usłyszeć orkiestrę Sinfonie Vive, chór reprezentacyjny Wojska Polskiego, a także aktorów kabaretu pod egidą i samego Jana Pietrzaka. Jest 20 tysięcy złotych, nadal nie ma właściciela. Dwa lata temu w jednym z zakładów w Tarnowie sprzątaczki znalazły w toalecie pieniądze. Były ukryte między pojemnikami z mydłem. O tym, co stanie się z pieniędzmi i o chętnych, którzy się po nie zgłaszali, opowie Bartek Maziarz. Po informacjach w mediach do tarnowskiego magistratu dzwoniły osoby zainteresowane wartościową zgubą, ale ich próby nie mogły się udać, przyznaje dyrektor Wydziału Podatków i Windykacji Marek Witek. Kwestią przez nie uwagę wyrzucenia do kosza, czy aby to nie były te pieniądze. No ale okoliczności, kwota nie potwierdzały się. Ale smakiem obejdą się też tarnowscy urzędnicy, bo 20 tysięcy złotych trafi do budżetu państwa. Byłoby inaczej, gdyby zostały znalezione dosłownie kilkanaście dni później, po zmianie przepisów z 2015 roku. Wtedy trafiłyby do miasta. W tej sytuacji, jaka zaistniała, niestety te pieniądze trzeba będzie oddać. Niestety, bo nam by się też przydały. O 10% znaleźnego nie muszą się martwić sprzątaczki, które znalazły pieniądze. Wypłaci je magistrat i o tyle mniej odda do budżetu państwa. Bartek Maziarz, Radio Kraków. I na tym znalezisku kończymy serwis Trójki, następne już o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj w przeważającej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na północnym zachodzie oraz na zachodzie możliwe opady deszczu. Temperatura od 9 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na południu i południowym wschodzie, miejscami w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa pięknie do godziny 8. No i zacznę może w ten sposób. Są takie zespoły, o których mówi się, że są i do tańca, i do różańca. W drodze powrotnej z Doliny Jarząbcej wstąpił do znajomego sprzed lat bacy Wojciecha Gala Ziemby. Zauwozył po góralsku przebranego ubeka i spytał: macie tu jakichś nowych juhasów, baco? Gal zorientował się, o co chodzi, i padał: dyć to taki jednodniowy juhas. Kiedy już zegnął się Fochowski z górolami, powiedział: jeszcze do was przyjadę, gdy będzie spokojniejszy czas. Pilnujcie mi tych szlaków. Modlący się za ojczyznę doczekali my roku 1989. Przyszedł czas wolności, niedoskonałej, ale wymarzonej i wywalczonej przez pokolenia Polaków. Poddać się Twej woli, o mój wieczny Panie. Kiedy serce strasznie boli, tu są sarpią rany. Jozłek wolny i ślepony, Jozłek wolny i ślepony. Moja na twoje trzy kozy. Jocłek wolny i ślewodny, nie wtrącaj się do mnie. Jocłek wolny i ślewodny, Jocłek wolny. Dziadek, ty snachy był, ześ mu grzechów nie odpuścił. I dziś słowę, teraz moce, twardo biegło dusek rusą. Jocłek wolny i Trybunietutki, Jacek Wolny z płyty Nuty Wielkiego Pasterza, nagrane w hołdzie Janowi Pawłowi II. W studiu Polskiego Radia to taka radiowa płyta. No i o tej wolności dzisiaj będziemy mówić, a łącznikami są moi goście Anita Trybuniatutka i Krzysztof Trybuniatutka. Witam was pięknie. Witajcie pięknie. To zacznijmy może od prośby słuchaczy, żeby wyjaśnić, jak to jest z tymi nazwiskami góralskimi. Trybuniatutki, Curuś Bachleda i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest? Góralskie gałęzie rodowe bardzo szybko się rozrastały, więc ludzi o tym samym nazwisku było bardzo wielu, czasem w jednej miejscowości byli wszyscy prawie o tym samym nazwisku. Trudno było się połapać. Trudno było się połapać. Dziś na przykład jak ktoś przyjedzie do Murza Sichla i pyta o pana Łukaszczyka, to oczywiście nikt nie wie, kto to może być, bo cała wieś Łukaszczyków. Natomiast w rodzinie Trebuniów też było już wiele gałęzi rodowych i część z nich zyskała przydomki. Cabany, Cierty, a mój pradziad Andrzej Trybuniatutka, który nosił z Węgier tutki do papierosów, zyskał przydomek Tutka. A skąd się te przydomki brały? Od przezwiska. Kiedy właściciel przezwiska czasami zgodnie ze swoją wolą, a czasami wbrew, musiał uznać go za swoje, wtedy stawało się przydomkiem już oficjalnym. I częścią nazwiska w tej chwili. I częścią nazwiska, tak jak w moim wypadku, cała moja działalność artystyczna pod tym podwójnym nazwiskiem Trybuniatutka się odbywa, więc uznałem, że należy to usankcjonować prawnie. Anito, ty jako żona musiałaś się tych wszystkich historii rodzinno-nazwiskowych nauczyć? No bo twoja historia troszeczkę wspomoże. Bo interesowałam się góralszczyzną i pewne rzeczy były dla mnie oczywiste, ale jest tyle niuansów w tych historiach i nawet śledząc historię rodów po przydomkach, można się wielu ciekawych rzeczy, często takich niespodziewanych dowiedzieć. Na przykład? No, żeby nie użyć i nikogo nie obrazić, ale często przydomek wskazywał na jakieś pochodzenie takie, no nie do końca może dyplomatyczne, o którym można mówić wprost. Mm-hmm. Albo o jakąś cechę charakteru, bądź nie zawsze pozytywną. Nie zawsze pozytywną. Też mogło tak być, choć oczywiście to są uproszczenia, stereotypy i nie wszyscy są z tego zadowoleni. Ale tak już to bywa, że takie przydomki, przezwiska najpierw, które stają się przydomkami, przylgną do człowieka i potem chcący, niechcący, musi go używać. To o takich stereotypach, o takich cechach pisał ksiądz Tischner również, patrząc na górali. Tak, tak nie zawsze gładko i wygładzając ten ród góralski. Tischner nas chwalił bardzo i chyba najgorsze jest to, że myśmy w to uwierzyli. Były, Krzysztofie, Nuty Wielkiego Pasterza. Śpiewałeś również o księdzu Tischnerze właśnie. I razem z Trybuniami, o duchach gór, z Trybuniami i z Gruzinami. A teraz, żeby dopełnić takiego obrazu góralskości czy postaci górala, brakowało jeszcze do tego obrazu opowieści Zbójnickich? Tak, te opowieści od zawsze mnie fascynowały, ale tutaj zmaterializowały się w duecie z Tymonem Tymańskim i naszymi zespołami. Z mojej strony to kapela Śleboda, czyli moje własne już dorosłe dzieci, Ania, Marcin i kolega młodszy Łukasz Miętus. A Tymon Tymański też zaprosił swoich wybitnych instrumentalistów, multiinstrumentalistę Ireneusza Wojtczaka, kontrabasista Adama Żuchowskiego, perkusistę Romka Ślefarskiego, no i gościnnie Przemysław Dyjakowski, więc znakomita obsada i wielka przygoda muzyczna. Przed chwilą słuchaliśmy o wolności góralskiej z Trebuniami. Ta wolność to taka, właściwie ta cała płyta zbójnicka to trochę taka płyta chyba o wolności. Ta wolność to jedna z takich najbardziej charakterystycznych cech ludzi gór? Tak, to najważniejsza cecha górali. Poczucie ślebody, czyli takiej wolności nieograniczonej, bo jak wiemy, kiedy górale pojawili się w Tatrach, kiedy karczowali polany, to często było to bez nadzoru, bez jakichś urzędowych dokumentów. Czasami dopiero po wielu latach te wsie, te osady podhalańskie zyskiwały przywileje lokacyjne. No i ta śleboda do dziś jest w góralach. No, niechętnie podporządkowują się innym i to mogłoby być piękne, choć nie zawsze tak bywa. Wysoko w Turnicach. Wysoko w Turnicach przy lodowym syczy, wysoko w Turnicach przy lodowym syczy, jasają pioński, co nikt nie wiecie, oj, co nikt nie wiecie. Jest nad morskim łokiem skolnym nich wysoki, a pod jego sytem gniotem. Żeby mnicha zbójcy w skałach pochowali, oj, w skałach pochowali. Oj, kiedy grzmot ustaje, oj, burniada przechodzi, oj, w te sorne Gustawu, oj, białe mnich wychodzi. Wysoko w Turnicach, tam w tyle państwo słyszeli perkusja, to tak grają górale na tej płycie z perkusją. To ci z nadmorza. To ci z nadmorza, słowa Krzysztof Trebunia-Tutka, muzyka tradycyjna, ale w opracowaniu Krzysztofa pieśń bardzo liryczna. Tak, o poszukiwaniu skarba w górach. Wiadomo, góry zawsze rozpalały wyobraźnię i pierwsi, którzy zjawili się w Tatrach, to byli poszukiwacze skarbów. No dziś wiemy, że te skarby to nie tylko dukaty albo pochowane zbójnickie pieniądze. No właśnie, co te góry mają w sobie? No właśnie, wszyscy się tak zastanawiamy, po co ci ludzie tam idą, ale kiedy sami idziemy po tej czasem trudnej, mozolnej ścieżce, no nie jest to spacer nigdy, bo to już jest przeważnie wyjście na wysokich górach, nawet do doliny jest pewnym wysiłkiem. Potem nagle ogarnia nas to uczucie takiej błogości, jakbyśmy byli już gdzieś na progu nieba. I to, co można przeżyć w górach, no nie zastąpi chyba równina. W każdym razie dla górala to jest bardzo trudne znaleźć takie same duchowe doznanie gdzieś w innych stronach. Więc górale za górami tęsknią, o górach śpiewają. To są te skarby? I to są te skarby. Krajobraz, dla mnie też architektura. Przeżycia duchowe. Krzysztofie, a jak się ktoś urodzi w górach, to czuje jeszcze taką pokorę wobec tej potęgi natury, bo my, kiedy jedziemy w góry, patrzymy na te wspaniałe szczyty i często mówimy, że no, człowiek pokornieje, jak patrzy. Myślę, że tą pokorę mają ludzie gór. Ci, którzy naprawdę chodzą w góry, którzy w górach są przewodnikami, ratownikami, prawdziwymi górskimi turystami. Jeżeli patrzymy teraz na ludzi, to niezależnie, czy są górale, czy nie, właśnie przez brak pokory dochodzi do śmiesznych sytuacji, kiedy właśnie w szpilkach ktoś wybiera się na Giewont albo w klapkach na Orlą Perć, a potem no jest to kłopot dla wszystkich. Chciałam tylko dodać, że ród Trebuniów Tutków, wywodzący się ze starych rodów pasterskich, jest jakby tak związany z górami, że chcąc, nie chcąc, członkowie tego rodu prędzej czy później muszą się otrzeć o tematy górskie, czy związane z zawodem pasterskim, czy gazdowskim, czy tak jak w przypadku Krzysztofa i rodziny, zawody artystyczne. Ojciec Krzysztofa Władysław opiewał góry swoim talentem malarskim. Zostawił po sobie spuściznę w postaci takiego świata, którego już nie ma, znikającego świata pięknych polan, widoków górskich, podhalańskich. I pięknej muzyki. I pięknej muzyki, którą z zespołem Trebunie Tutki zostawili nam wszystkim. Krzysztof ma pewnego rodzaju trudność, bo to dziedzictwo z jednej strony uskrzydla, a z drugiej strony jest tak zobowiązujące, że myślę, że chyba trudno mu będzie kiedykolwiek wyjść poza tematy, które są najbliższe jego sercu i też temu przeznaczeniu. Ten temat zbójnicki, to nie są zbóje, żeby słuchacze nas dobrze zrozumieli. Tak, jest ogromna różnica pomiędzy zbójnikami a zbójami. Był ten etos zbójnicki i kiedy Stanisław Witkiewicz opisywał górali tych dawnych, ale też tych jemu współczesnych, którzy jeszcze pamiętali te czasy, którzy mu to opowiadali, czasem historię ze swojego życia, tak jak Tomasz Stopka-Gadeja czy Jan Krzeptowski-Sabała, kiedy w młodości zbójowali, to rzeczywiście dla młodego górala, pasterza, przeważnie z niezamożnych rodzin, bo tych gazdów chrubych nie było wielu. Raczej wszyscy borykali się na co dzień z życiem, z trudnościami życia. Pójście na zbój było jakby właśnie pasowaniem na rycerza, inicjacją dorosłości. Więc nie chodziło oczywiście o zabieranie owiec, wołów, czy podkradanie wzajemne sobie pasterzy z różnych stron Tatr. No ja mam wrażenie, że bardziej górale chcieli ich widzieć jako obrońców biednych i uciśnionych. Tak, to pewien ideał, który ma też potwierdzenie w dokumentach historycznych. I ci zbójnicy, którzy ginęli często honorną, śmieszczą na hoku, bo jak to Sabała mówił, tam dziadów nie wiesają, i no chłopów, trzeba być chłopem, co by taką honorną śmierć mieć. Niektórzy tak choćby jak ten najsłynniejszy Juraj Janosik, o którym śpiewamy ponad Janosika, nie było zbójnika, choć nie był naszym polskim zbójnikiem, ale taczańskim, najsłynniejszym zbójnikiem. Czyli ten, co pomagał biednym i ratował uciśnionych. Janosik widocznie musiał się wsławić takim dobrym sercem, skoro o nim jest tyle pieśni, ballad, a tak naprawdę w tej postaci Janosika też ucieleśniamy te najlepsze cechy wszystkich innych zbójników, bo przecież mieliśmy też swoich zbójników podhalańskich, znanych z imienia, nazwiska, którzy na przykład w XVII wieku dowodzili powstaniami chłopskimi przeciwko starostom, krwiopijcom, którzy za bardzo uciskali ten lud i na tej ziemi trudnej, górskiej, rzeczywiście nie dawali im zupełnie wytchnienia, więc w końcu powstanie. Ale też czytałam, że w czasie powstań też również właśnie w górach górale zapisali się w swój własny sposób, dokładając się do powstań narodowych i przewodzili im zbójnicy wtedy. No, też tak bywało, że na przykład w 1846 roku, kiedy tutaj mieliśmy w Małopolsce rabację galicyjską, to Chochołowie wybuchło powstanie górali przeciwko zaborcy austriackiemu, więc górale wtedy już byli dosyć oświeceni i też pod wodzą księdza Akmietowicza, księdza Głowackiego z Poronina i organisty Andrusikiewicza zorganizowali autentyczne powstanie przeciwko Austriakom. Co ich zgubiło? Nienawiść do sąsiadów, do sąsiedniej miejscowości, do Czarnego Dunajca i nieufność wzajemna, gdzie zawsze w karczmach te miejscowości ze sobą walczyły, a potem wystarczyło, żeby tylko Austriacy powiedzieli: Czorno Dunajcany, ryktujcie się, bo Chochołowiane idą was spalić. No i wzajemnie między Chochołowianami i Czornodunajcami doszło do walki. To jest ta ciemna strona góralska. Zaborca przyszedł na gotowe, niestety. Zbójnicy wybierali taki los, aby równać świat. No to kolejny utwór ze zbójnickiej płyty. Stoją na zdradzie, dobrze powiedziałam? Tak. Hey, hey. Dom na zdradzie to pierwszy utwór z płyty Zbójnickiej Krzysztof Trebunia-Tutka, Tymon Tymański, no i dwa zespoły góralsko-pomorskie, tacy Zbójnicy i Stąd i Stąd. Mówimy o tym, że Zbójnicy to też trochę tacy rycerze, to taki etos bardzo szlachetnego bojownika. Taki obraz chcielibyśmy dzisiaj Państwu przedstawić, żeby zrozumieć, dlaczego ci górale tak kochali się w tych zbójnikach i trochę jak obrońcy, równający świat. Co to znaczy równać świat? Równać świat, to znaczy wprowadzać sprawiedliwość, co nie znaczy, że wszyscy mają mieć porówno, bo taki jest świat, że no właśnie na tym to polega. Sprawiedliwie nie oznacza równo. Sprawiedliwie nie oznacza równo, ale te ideały, które zbójnicy próbowali wcielić w życie, nie zawsze im wychodziło, bo też środki nie zawsze były adekwatne i działali jakby w stanie wyższej konieczności. To rzeczywiście była walka o życie, o przetrwanie w górach. A czy czasami zdarzało się, że wioski prosiły ich o pomoc, o obronę, o to, żeby wymierzyli jakiś sprawiedliwy sąd? Myślę, żebyśmy mogli dobrze sobie wyobrazić działalność zbójników, trzeba chyba przejść do czasów partyzantki w czasie wojny. Wiemy, że to jest temat trudny, dlatego że ludność cywilna zawsze cierpi niesłusznie, bo właściwie nie walczy. Ale wiadomo, że kiedy sympatia ludzi jest po stronie partyzantów, to w jakiś sposób pomagają, a potem za to dostają w kość. Więc tak to bywało. Ludzie pomagali, bo przecież wśród zbójników byli ich najbliżsi, synowie, którzy albo czasami właśnie byli dezerterami z wojska austriackiego. Tam służyło się najpierw 24 lata, potem 12, potem już jeszcze mniej, ale tutaj walczyło się zupełnie o nie swoje sprawy, więc ci zbójnicy, którzy właśnie z dezerterów się wywodzili, szukali tej ślebody, żeby nie ginąć za czyjeś sprawy, ale żeby po prostu walczyć dla swojego ludu. A zdarzało się właśnie tak, że bronili wiosek, że pomagali? Tak właśnie było w XVII wieku. W 1631, a potem 1633 były ogromne powstania chłopskie przeciwko staroście nowotarskiemu. Tam dowodzącymi byli zbójnicy, między innymi hetman zbójników Grzegorz Dzielski i zbójnicy, którzy częściowo też wywodzili się z jakichś byłych wojskowych dezerterów z armii, nie tylko potrafili świetnie władać bronią wszelaką, ale budowali drewniane armaty. To było niesamowite. Jeśli poszukamy źródeł natchnienia i tego, co przyświecało twórcom płyty Zbójnickiej, głównie Krzysztofowi, bo to on jest odpowiedzialny za tą stronę merytoryczną, to można odesłać i odwołać się do Kazimierza Przerwy Tetmajera i do jego zbioru opowiadań na Skalnym Podhalu, gdzie kilka opowiadań mówi wprost o tym, kim jest zbójnik, dlaczego żyje tak, a nie inaczej, co nosi w sercu. Padają tam takie znamienne słowa, że zbójnik musi równać świat, dlatego że gdyby nie było tego naturalnego porządku, tej cykliczności w przyrodzie, że owca je trawę, a z kolei wilk je owce i tak dalej, i tak dalej. Zbójnik równa świat. A zbójnik równa świat, bo gdyby nie zbójnicy, to świat by się zastał. I to jest chyba clue wszystkiego. Zbójnik jest tak samo potrzebny w ekosystemie, jak przysłowiowy wilk. Według Przerwy Tetmajera Krzysztofia, a każdy mały chłopiec w górach chciał być zbójnikiem? Chciałeś być zbójnikiem? Tak, oczywiście. No w czasach współczesnych raczej to zbójowanie kojarzyło się nam po prostu z filmem Janosik, ale jest też kilka pięknych filmów o góralszczyźnie pokazanej w taki sposób bardziej prawdziwy. Na przykład Ród Gąsieniców, znakomity serial, który pokazuje, jak to wyglądało, że właściwie no, było się przeciw czemu buntować, a zwłaszcza te branki do wojska, to było straszne, bo najdorodniejszych synów nam zabierano. I to nie było tak jak kilkadziesiąt lat wcześniej, kilka wieków wcześniej, kiedy na przykład osadzono wieś Białe Dunajec, wnuk zasadźcy został wybrany, żeby walczyć w obronie przeciwko Turkom w wojsku wybranieckim. Tak był dzielny, tak się wsławił, że dostał tytuł szlachecki, dostał herb i właściwie to była taka bardzo uboga szlachta zagrodowa, ale ta legenda tego wielkiego rycerza, który wywodził się z prostego ludu, a jednak dokonał wielkich czynów, trwała w tym rodzie i myślę, że jest do dzisiaj. A ci młodzi górale dzisiejsi, których też przecież uczysz w szkole, to oni chcą być zbójnikami? Ten etos, ale takiego rycerskiego rycerza gdzieś tam przewija się? Tak, każdy chce mieć, przede wszystkim chce wyglądać jak zbójnik, więc mieć paradne ubranie. No, zbójnicy przeważnie byli najparadniej ubrani. To nie tylko odświętne ubranie, ale podkreślające rangę, czyli łopaski, szerokie pasy. Oczywiście najeżone bronią, bo one miały różne kieszenie i do dziś mają tajne skrytki, góralskie pasy. Mówiło się, że w nich jest góralska siła. No, w przenośni i dosłownie. Dodam tylko, że Krzysztof sam jest posiadaczem szczęśliwym takiego opaska, który wzbudza zainteresowanie pod różnymi szerokościami geograficznymi. Największe z ostatnich latach, koncertując z zespołem Trybunie Tutki w Abu Dhabi, wśród szejków obecnych na widowni wzbudził właśnie wielki podziw ten opasek i zapytali, czy to jest ze złota. No oczywiście powiedzieliśmy, że tak, bo wtedy zyskaliśmy szacunek szejków, którzy no wiedzą, że ktoś, kto jest dobrze ubrany, to pewnie coś znaczy. Musi piastować wysokie stanowisko. Tak. Skoro zaczęliśmy naszą opowieść od dezerterów, no to posłuchajmy. Na wiersku jedlicki będę się kołysał. Nie bój się, frejerko, chodź o nazwój pudę. I no proś u Boga, to i o twoim pudę. Jaworu, jaworu, syrokiego liścia, dejze, panie Boże, zbójnikowi z cyścią. Skole zabiją, niech za mnie młodzi za dyną przykryją. Na mojej mogile będą orły siadać, będą nad górami kochanecki płakać. Na mojej mogile będą orły siadać, będą nad górami kochanecki płakać. Dezertery, no i ten klimat niebywały, bo z jednej strony tradycyjne instrumenty góralskie, a z drugiej strony tam w tle saksofon. I to taka nowoczesna forma góralskiej muzyki, Krzysztofie? Tak, to ciągłe poszerzanie granic tej muzyki i szukanie nowych kierunków dla jej rozwoju, bo oczywiście najważniejszy jest ten kierunek bezpośredniej kontynuacji, co z kapelą Śloboda czynimy na co dzień, ale tutaj kolejny mój eksperyment, próba zagrania muzyki góralskiej z muzykami z Trójmiasta, którzy każdy z nich jest awangardzistą i każdy ma wiele takich dokonań nieoczywistych. I o to tutaj w tym projekcie chodziło. To ma być muzyka nieoczywista. Ja mam wrażenie, że swoją muzyką trochę tak jak zbójnik równasz świat. Staram się przede wszystkim nie zapominać o tym, co najistotniejsze, co tworzy charakter muzyki góralskiej. Stąd właśnie to nasze specyficzne śpiewanie, te okrzyki, gwizdy, tańce, odpowiednia atmosfera, która musi być w studiu, aby ten przekaz był prawdziwy, aby te teksty rzeczywiście miały należytą oprawę. A równocześnie kapela Ślebora również tutaj wzniosła się na wyżyny eksperymentu i nie gra tylko w sposób tradycyjny, ale gra również momentami zupełnie po nowemu. Więc mam A nadzieję, co to znaczy po nowemu, żebyśmy wyjaśnili? Nie tracąc głównych cech stylowych, użyte są techniki, których dotychczas górale nie wykorzystywali. Gdybyśmy wzięli każdą tradycyjną kapelę góralską, to ona nie jest w stanie wykonać tego repertuaru od początku do końca. Stąd pewnie na koncertach będzie to bardziej czytelne. Ale myślę, że właśnie ta płyta jest wielowarstwowa i tutaj dla miłośników dobrej muzyki jest wiele ciekawych rzeczy do odkrywania. A jednocześnie jest ta góralskość i te korzenie, od których się nie odżegnujecie. Są się ślepo Czy to jest tak, że żeby swobodnie gdzieś tam pływać pomiędzy różnymi technikami muzycznymi, te podstawy muszą być, te korzenie, to od czego się odbijacie? Tak, to jest najważniejsze. Dlatego też pracuję cały czas nad tym, nie tylko ze swoimi własnymi dziećmi, ale też z uczniami. 20 kilka lat w Taczańskim Centrum Kultury i Sportu Juczenka dał efekt w postaci kilkuset młodych absolwentów, którzy naprawdę już, niektórzy z nich są mistrzami. Choć oczywiście tak jak w sztukach walk dalekowschodnich można być mistrzem jeden dan, a można mieć 10, więc przed każdym jeszcze... Jak znam życie, to wy dążycie do tego, żeby mieć tych 10 tak, danów. Tak, każdy chce. Choć dzisiaj młodzieży czasem brakuje tej pokory. Ja tą pokorę ciągle mam. Stąd też lubię takie dialogi muzyczne. Zawsze się czegoś uczę i zawsze powstaje coś bardzo dla mnie inspirującego. A czego się nauczyłeś od zbójników z nadmorza? No wielu rzeczy muzycznych. Tutaj instrumentarium, ale też osobowość każdego z tych muzyków. No a zwłaszcza Tymona Tymańskiego, który jest uosobieniem zbójnika współczesnego. Szalony, ślebodny. To jest dużo więcej niż taka zwykła wolność. Będzie można przekonać się, jaki to jest eksperyment pełen energii, którą symbolizuje na płycie kolor czerwony. To jest ta pożoga zbójnicka, ten temperament góralski, który mierzy się z szumem i wiatrem od morza, ale jak wiadomo, morze też czasem bywa sztormowe i trochę tego sztormu i trochę halnego zmiesza nam się na jednej scenie już niedługo, bo 18 listopada w Katowicach w Spodku na bardzo takim już kultowym festiwalu odjazdy. Zapraszamy serdecznie Tymon Tymański, Krzysztof Trybunia, Tutka Zbójnickie na odjazdach w Katowicach. Orzeł to dla górali symbol, znak wolności, też dla zbójników? Tak, to właśnie ten ideał. Każdy góral chce być orłem, chce być taki ślebodny, taki piękny. Stąd cały taniec góralski wygląda jak taniec orła. A czy w takim stroju wygodnie się tańczy? Bo tańczycie tak, na koncertach. Tańczy się bardzo dobrze, szczególnie kierpce skórzane na skórzanej podeszwie są znakomite, żeby ta stopa odpowiednio się przesuwała po dylach. Dobrze, jak to są dyle, czyli drewniana podłoga. Te przytupy, wszystko ma swoje znaczenie i w tym tańcu góral może być tak naprawdę sobą. Będziecie tańczyć zbójnickie tańce na koncertach? Tak, tutaj wspomaga mnie Marcin, czasami najmłodszy syn Jasiek. Tam rzeczywiście iskry lecą i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz polecą. Zapraszamy na koncerty zbójnickie. Naprawdę w wielu miejscach już zabrzmiały, ale zapraszamy. Śledźcie nas Państwo w internecie. Anita Trebuniatutka i Krzysztof Trebuniatutka. Pozdrawiamy z podsamyczkiego Giewontu. Odbiorę teraz, Krzysztofie, tobie głos i jeszcze raz odezwiesz się, ale już na finał z płyty Nuty Wielkiego Pasterza w hołdzie Janowi Pawłowi II. Płyta zarejestrowana w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. O swobodzie, o wolności, o orłach. To będzie utwór... Hej, w górę, za górolami. Trybunia Tutki. Jak pokazuje historia Podhola, ślebodni i honorni górole nikomu nie radzi się kłaniali i przed nikim karku nie chcieli zginać. W tym wyjątkowym dniu, w Zakopanem, pod Wielką Krokwią, górole ze sićkich regionów polskich słożyli papieżowi Polokowi hołd. Jan Paweł II powiedział wtedy: na was zawsze można liczyć. To wielkie wyzwanie. Wspominamy zycenio dla papieża, wyjazdy z choinką ze Zakopanego do Ojca Świętego, modlitwy, światowe rekolekcje podhalańskie w Rzymie i spotkania z nim. Mieliśmy wielki zaszczyt zagrać Ojcu Świętemu w 1999 roku w Toruniu. Przekazaliśmy album Podniesienie, nagrany jako wotum na wielki jubileusz roku milenijnego. W końcu spotkanie i koncert na placu Świętego Piotra w grudniu 2000 roku. Ojciec Święty powiedział: pozdrówcie ode mnie Podhale. Przezycie było wielkie. Orłem być to jest wyzwanie, tokiem dumnym i szlachetnym. Z góry dobrze syćko widzieć, niebo pokazywać innym. Hej, góra za górami, choć nią ruści złego słowa. Hej, góra za górami, unieśmy się duchem znowa. Łostą w kasę, z prądem płynie wino płotą. A tyś orła się urodził, winaś lecieć wysoko. Hej, góra za góralami, choć nią ruści złego słowa. Hej, góra za góralami, unieśmy się duchem znowa. Przecie dla nich jest padlina. Co by widzieć, ta jest góra, musi kasi być dolina. Hej, górę za góralami, choć nią ruści złego słowa. Hej, górę za góralami, unieśmy się duchem znowa. Nawet wielki Bóg strasznie mały